की शरण ले रखी है, जाओ ना साफ साफ बात करो है। और ये तो सबकी समझ में आवे, ये रखा है। आदमी होकर तुमने हीरा मोती सोना चांदी कागज के टुकड़े मकान कुर्सी की शरण ले रखी है, ये नीच शरणागति है, ये कभी सफल नहीं हो सकते। इनके लिए तो जब धनुष बाण उठाओगे, धनुर्धृत को उपनिषदम महाअस्त्रम सरम दुपासा अनुचितम संधयिता, इसके लिए तो जब उपासना से स्थान धरा के आत्मा रूप बाण को उपनिषद विद्या रूप धनुष पर चढ़ा के ब्रह्म लक्ष्य का वेद करोगे, तब चेतन चेतन की चेतनता तब निखरेगी, तब स्पष्ट होगी। ये जड़ वस्तुओं की और जड़ क्रियाओं की और जड़ भावनाओं की और जड़ अंतकरण की और जड़ अहंकार की जो चेतन के द्वारा प्रकाश है, दृश्य है, जब तुम्हारी आंख अपनी देखी हुई चीज के साथ चिपक जाएगी तो तुम्हारी आंख फूट जाएगी। जरा शब्द मैंने कड़े कहे, ईश्वर की कृपा से अभी तक आपकी आंख किसी के साथ चिपक के गई नहीं है। यदि किसी की शकल सूरत देख के और उसी में चिपक जाए महाराज, तो आंख हाथ नहीं रहेगी, आप बिल्कुल अंधे हो जाए। तो शरणागति कहां होनी चाहिए। समुद्र के लिए भी अंत में धनुष बाण ही उठाना पड़ा। तो शरणागति होनी चाहिए जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसकी शरणागति होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई बात तो बहुत गुप्त है, सबसे छिपाने लायक है, सर्वगुह्यतम भूया शरण में परमम बचा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, देखो आखिरी बात है, परमम बचा का अर्थ है परमम माने आखिरी, निरुत्तर, लाजवाब, इसके बाद फिर कुछ बोलना मत। परमम बचा तो महाराज अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक इसलिए नहीं बताया कि सर्वगुह्यतम, ये तो बाबा सब गोपनीयों में गोपनीय है और सबसे गुप्त रखने योग्य बात है। ये कहना कुछ मेरी शरण में आ गया, ये कोई आमूली मामूली आदमी से थोड़ी बोला जाता है। बहुत ही विश्वसनीय हो तब उसकी जिम्मेवारी, तब उसकी सारी जिम्मेवारी ले ली जाती है। और जहां वो चीजों के चक्कर में है, यार प्यार के चक्कर में है, कर्मों के चक्कर में है, संकल्पों के चक्कर में है, विचारों के चक्कर में है, अपनी मान्यताओं के चक्कर में है, अपने अहम की पूजा में लगा हुआ है। हम जितनी पूजा पत्री करते हैं बाबू, जितनी पूजा पत्री करते हैं वो सब घूम फिर के अपनी पूजा होती है। हम एक सुनाते हैं आपको, मैं था जबलपुर में, महात्मा गांधी के देहावसान का समाचार जबलपुर में ही रेडियो पर मैंने सुना, पांच बजे के आसपास रेडियो वहां बज रहा था। बड़ा दुख हुआ, थोड़ा रोया, हमारी बड़ी लागने थी गांधी जी के साथ। शोक सभा भी उसी दिन जो हमारी सभा होने वाली थी, जो प्रज्ञाख्यान होने वाले थे, उनकी जगह शोक सभा हो गई। दूसरे दिन जब अखबार छप के आए तो मैंने खंडवा के छपे हुए एक अखबार में एक पन्ने की पूरी गांधी जी के संबंध में कविता पढ़ी, शोक संवेदना की कविता थी। उस समय हमारा दिमाग उलट गया, कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। मैंने कहा कि जिस कवि ने ये कविता लिखी है गांधी जी की मृत्यु पर, उसको ये कविता लिख के सुख मिला होगा कि दुख हुआ होगा। वो कविता लिख के उसने गौरव का अनुभव किया होगा कि मैंने इतनी उत्तम कविता, इतनी श्रेष्ठ कविता गांधी जी के बारे में लिखी। वो गांधी जी पर श्रद्धांजलि या श्रद्धा पुष्प नहीं चढ़ा रहा था, वो अपनी कविता का सुख अनुभव कर रहा था। नारायण, ये अहम की पूजा जो है, ये ब्रह्म ज्ञान के पहले न छूटती है न मिटती। जब तक अपने को अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक ईश्वर को भी अपना सेवक बना करके ही रखने का विचार रहेगा। ये हमारे मन के अनुसार काम करें और जो हमारी बुद्धि ठीक समझती है वही ईश्वर को करना चाहिए। आज गर्मी डालनी चाहिए, आज ठंड डालनी चाहिए, आज वर्षा करनी चाहिए, वो तो ईश्वर जरा छिप गया आपसे है, नहीं तो सलाह देते देते आप कान खा जाते ईश्वर। शरणागति जो है वो मुख्यतः अहम का समर्पण है। और समर्पण भी एकांगी नहीं, भगवान के द्वारा स्वीकृत समर्पण। समर्पण में तो हम रहता है, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, अभी कुछ नहीं दिया भाई। सब दी जाने वाली चीज से बड़ा होता है देने वाला। जब दे के देने वाला अलग रह गया तो दिया क्या, उसने धरी परी चीज अपनी और जो उसके पास कहीं से आई थी और कहीं जाने वाली थी, बहती हुई नदी में से अपनी उंगली पर एक बूंद पानी लेके तुम्हारी ओर कर दिया और बोले मैंने तुम्हारी पूजा कर दी। ये बाबा दान दाता लोग बुरा बुरा मत मानना हो, जब हम बोलने लगते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं। देते हैं, करते हैं, अपने अहम की पूजा करते हैं, अपने अहम की पूजा में गुरु को चढ़ाते हैं, अपने अहम की पूजा में ईश्वर को चढ़ाते हैं। ऐसा ये बहुत सर्वगुह्यतम प्रसंग है, सबसे छिपाने लायक है। और आखिरी बात है परम कार्य आखिरी चरम है, परम है, सारामा है, सारामा है। अर्जुन ने कहा, ओहो आपने तो हद कर दी, ऐसी चीज हमको बताने जा रहे हैं। कहा अर्जुन, ऐसी चीज हम तुमको बताने जा रहे हैं, इष्टो सिमे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते विकर्मणि। पहले कह चुके हैं, भक्तो सिमे प्रकाशेति रहस्यम एतद् उत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। देखो भक्त है अर्जुन, कैसे शिष्य से हम साधु माम स्वाम प्रपन्न सखा, सखा कैसे है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वा केनो बुद्धि मोहयसि वमे। ये सखा, सखा ऐसी बात कर सकता है। सहैव ख्यायते, जिसका नाम, जिसके नाम के साथ जुड़ जाए, श्री कृष्ण अर्जुन, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण उद्धव, श्याम बलराम, ख्याति, जिसकी ख्याति एक साथ हो गए, उसका नाम होता है सखा। अच्छा, भक्त और सखा तो पहले कह दिया, इसमें तो हद कर दी। आप देखें, इष्टोसि मे दृढ़मिति, तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट शब्द का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, आपके घर में कोई ना कोई इष्ट देवता जरूर होंगे। इष्ट देवता माने जिसकी पूजा की जाती है, यजन किया जाता है, जो चाह जाता है। इस शब्द का दो अर्थ है, जिसके लिए हम सब कुछ बलि देने को तैयार, उसका नाम इष्ट। और जिसको हम सर्वात्मना चाहते हैं, उसका नाम इष्ट। इष्ट का इष्ट है, इच्छा तक धातु है, और यज्ञ का भी इष्ट है, यज्ञ धातु से भी इष्ट शब्द बनता है। यह का संप्रसारण होते श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया हमको इष्ट मानती है अर्जुन, और मैं तुमको अपना इष्ट मानता हूं। जब तुमको याद होगा, क्या याद है, और बलराम जी से विरोध करते हो, छिपा के बलराम जी के विरुद्ध और बदनामी उठा के अपनी बहन को अर्जुन के साथ भगा दिया। अद्भुत है ना, तुम मेरे इष्ट इष्ट। पते देव हिमवान शीर के आकाश फट के गिर जाए और हिमाचल टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और समुद्र सूख जाए, परंतु नमे मोघम बचो भवे, मैं जो कहता हूं वो कभी मिथ्या होगा नहीं। यश त्वाम द्वेष्टि स माम द्वेष्टि, जस त्वामनु स मामनु। अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, अर्जुन जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है। मैंने अपने जीवन में अर्जुन दृढ़ता के साथ तुम्हारी आराधना की, तुम्हारा यजन किया, तुम्हें बलि दी, तुमसे प्यार किया है, तुमको चाह है, ततो बक्ष्यामि ते विपरम, इसलिए तुम दुखी मत हो, विषादक ग्रस्त मत हो, मैं तुम्हें बुद्धि, तुम स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहते, नहीं सोचना चाहते, पहले ही कह दिया कार्पण ने दूसरों को आदत तो धर्म सम्मूढ़ चेता, हम अपनी बुद्धि से नहीं छोड़ना चाहते, सोचना चाहते हैं, कहीं तुम दूसरे के पास नहीं जाना चाहते हो, नहीं नहीं मैं और किसी से पूछने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तुम्हारे हित की बात तुमको सुनाता हूँ, इसी में तुम्हारा हित है, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने सब साधनों को इकट्ठा करके एक साथ कर दिया, सारी गीता में जितनी साधनाओं का वर्णन है, अब तमेव शरणं गच्छ वाली बात बिल्कुल यहां काट दी। सच पूछो तो माम एकम शरणम व्रजसे, अन्य की शरणागति कट जाती है और सर्वधर्मान परित्यज्य से सारी साधनाएं कट जाती हैं। हम लोग गीता की चाहे जितनी व्याख्या करें, लंबी चौड़ी अशोच्यानन्व शोचस्तम से लेकर विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जितनी लंबी चौड़ी टीका करें, भाष्य करें, भगवान ने तो स्वयं अपनी कही जो थी उसका स्वयं ही विरोध कर लिया। तो मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था कि खुदा ने मोहम्मद साहब के पास जो आयतें लिख के भेजी थी, उसमें लिख के भेजा था कि अब तक जितने पैगंबर हमने भेजे हैं और उनके द्वारा जितनी जितना पैगाम भेजा, संदेश भेजा है, वो सब मैंने काट दिया, उन सब पैगंबरों को बर्खास्त कर दिया और उन सब पैगामों को काट दिया। अब जो कुरान शरीफ में कह रहा हूं यही बात सच्ची है, और आगे अब इसके बाद न कोई पैगाम होगा न पैगंबर होगा, ये भी कह रहे आगे भी नहीं। अद्भुत बात, अपनी कही हुई साधना और अपने बताए हुए साथ सबका निषेध। उस दिन सुनाया था ना भारतीय विद्या भवन में, यहां नहीं सुनाया था, बंबई में महाउपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री का व्याख्यान पर 7 दिन तक हुआ, यही की यूनिवर्सिटी से संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया जितना वेद शास्त्र पुराण इतिहास दर्शन जो कुछ शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व है वो इति शब्द का व्याख्यान है, और नेति नेति जो वाक्य है श्रुति का वो सब का निषेध कर देता है, और इति न इति न इति न। आओ ये श्री कृष्ण का जो निषेध वाक्य है, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य, ये निषेध वाक्य है, और विधि वाक्य क्या है, माम एकम शरणम व्रज। अच्छा, इसके लिए सर्व साधनाओं को समेटने का, और मन मना भव मद भक्तो मदयाहि माम नमस्कुरु मामेव इष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि में। इस श्लोक का जो ऊपर वाला आधा है वो दो बार में गीता है। मनमना भवमन भक्तो मदयाहि माम नमस्कुरु, नवे अध्याय के अंत में भी यही है और 18वें अध्याय में भी है। वहां मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः, ये उत्तरार्ध है। और यहां मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि, श्री कृष्ण ने कहा देखो चार बात मैं तुमको बताता हूं और तुम मेरे पास आ जाओगे सुनिश्चित रूप से, माम एव एष्यसि मेरे पास आ जाओगे, मुझसे मिल जाओ, मेरे पास आने का अर्थ मुझसे एक हो जाओगे। अर्जुन ने कहा कि बाबा तुम्हारी बात का क्या ठीक है, अभी तक तो इतना विस्तार करके बताते रहे और अब सबको मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया, सबको कैंसिल कर दिया, तुम्हारी बात का कुछ ठीक भी है। सत्यम ते प्रतिजाने, मैं सच सच शपथ खा के तुमसे कहता हूं, अरे बाबा ब्रज में कहीं सत्य शपथ होती है, वहां तो मेरी सौ तेरी सौ बोलते ही रहते हैं, मेरी सौगंध तेरी सौगंध, और तुम भी जैसे सच्चे हो हमको मालूम है, माटी खाई मैया से कह दिया कि मैंने माटी नहीं खाई, खाते भी हो कहते हो नहीं खाता हूं, गोपाल तापनी उपनिषद में कह दिया मैं भोगते ही नहीं हूं, भोगते हुए दिखते हो और भोगते हो मैं भोगता नहीं हूं। बोले कि नहीं, कोई पराया हो तो बात दूसरी है, प्रियोस में तुम तो अपने प्यारे हो, तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, अपने प्यारे से झूठ बोले तो गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो, निर्धन की हो खोरी, मैं सच सच बोलता हूं। तो बोले कि अच्छा क्या बोलते हो, बोलो। तो भागवत में इन्हीं श्लोकों की व्याख्या है, मया दिष्टान अपि श्वकान धर्मान संतेज्य यः सर्वान माम भजेत सतु सत्तमः, 11वें स्कंध में। मैंने जिन धर्मों के अनुष्ठान का आदेश किया है उन सब का परित्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है वो श्रेष्ठ है। अरे ऐसे कह दिया उसने से, तस्मात् त्वमुद्धवो सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च, मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्यकुतो वै। सब छोड़ो, प्रवृत्ति धर्म छोड़ो, प्रवृत्ति धर्म छोड़ो, विधि छोड़ो, निषेध छोड़ो, जो सुना है सो छोड़ो, जो सुनना बाकी है सो भी छोड़ो, सुना सो छोड़ो और आगे जो सुनना है सो भी छोड़ो। माम एकमेव शरणम, न तो तुम्हें अपनी बुद्धि से विचार करने की जरूरत है, न तो दूसरे किसी की शरण में जाने की जरूरत है, आओ माम एकमेव शरणम। ये गीता की व्याख्या है, वो भागवत है। तो आओ अभी ये जो है ना मनमना भव मद भक्तो मद व्याजी और सर्वधर्मान परित्यज्य, इसकी व्याख्या आपको फिर सुनाते प्रभा श्रुति हृदय नभोव्यापिनीर्मनोज्ञा भावाभाव प्रभावितमणिर्विस्फुरदूरा श्रीपूर्णानंदतीर्थागम निगम रसोल्लास संपन्निधानि मंजूषा का पिवाणी मम मन सुमना मंजरे चाकसीतु भगवान की पूजा उपासना भक्ति समर्पण और शरणागति। समर्पण में वस्तु का समर्पण पत्रम पुष्पम फलम के लिए, क्रिया का समर्पण जप करोषि, भोग का समर्पण जदशनासी, धर्म का समर्पण जस ददासी जो हो से, और तपस्या का समर्पण जब तपस्या से कौन थे। बलि ने लोक पर लोक दोनों समर्पित किया, पर एक सूक्ष्म वस्तु ऐसी रह जाती है जो पूजा में तो रहती है, उपासना में भी रहती है, भक्ति में भी प्रयोज्य रूप से शेष रहती है। और समर्पण में समर्पक के रूप में शेष रहती है, समर्पण करने वाला दी गई इसको दी गई चीज देने वाला रह गया। इसी से हम लोग जितना साधन भजन करते हैं वो लौट के कर्ता के पास आ जाता है, माने अहम की पूजा हो जाती है। परिवार के लोग हमारे मन की करें, प्रकृति में हमारे मन के अनुसार गर्मी सर्दी पड़े, राज्य हमारे मन से हो, ईश्वर भी हमारे मन के अनुसार करे, हमारी सारी साधना ईश्वर की पूजा के स्थान पर अपने अहम की पूजा का स्थान ले देते हैं। निर्दोष जिसमें व्यक्तिगत सुख और स्वास्थ्य की गंध भी न हो, ऐसी स्थिति कैसे बने। संसारी लोग कह देंगे कि ऐसी ही निस्वार्थ स्थिति होती भी है, साधक लोग कहें तो जिसमें कोई करने वाला ही नहीं उसमें किया क्या। भगवान ने शरणागति की चर्चा की, एक नाम भगवान का शरण और एक जो शरण भाव, एक शरणागति का भाव और एक शरण रूप भगवान गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, मैंने उपाय और रूपये साधन और साध्य को नहीं वही उनको मिलाते हैं। भगवान ने सर्वगुंजसम बात कहने की प्रतिज्ञा की। सर्वगुंजसम भूय शरण में शरण बचा। आप जानते हैं सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, जहां अपना बल हार जाता है वहां सच्ची शरणागति होती है। ये महात्मा लोग जो इस रहस्य को तत्व को जानते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई उनको धोखा नहीं दे सकता। करे मैं की पूजा और बतावे आपकी पूजा है, तो महात्मा लोग उसको भी अपनी पूजा मानते हैं। यह उनकी उदारता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूं, तो तुम अपनी पूजा करते हो तो भी मेरी पूजा करते हो। तुम्हारी आत्मा भी वही है जो हमारी, भगवान एक है, तो चाहे आत्म पूजा करो चाहे मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा है। ये तो एक उदारता की बात है, परंतु भगवान की ओर चलने के लिए चार बात भगवान ने बताई थी। इन धर्मों का पालन करने से भगवान के पास पहुंच जाता है, उसमें भी क्रम है। मनमना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, माम नमस्कार, चौथे को सबसे अलग कर दिया, क्योंकि भव क्रिया का अन्वय मद याजी भव तक होता है। नमस्कुरु के साथ भव क्रिया का क्रियापद का अन्वय नहीं होता। श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न उठाया इस प्रसंग में, जब अंत में सर्वधर्मान परिस्थितीय रोल नहीं है तो पहले क्यों नहीं बोल देते ये सब प्रपंच, ये सब बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या है। उस पर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, उन्होंने एक बार चार आदमी कहीं जंगल में गए और वहां ये निश्चय हुआ कि खिचड़ी पका के खाएंगे। एक को कहा कि तुम लकड़ी समेटो जंगल में से इधर उधर, एक से कहा कि तुम गांव में जाके हंडिया चावल दाल लेके आओ। एक से कहा तुम कुएं में से पानी खींच के ले आओ। एक को कहा भाई तुम सब बात का ख्याल रखना, अंत में आग बिल्कुल बुझा देनी चाहिए, नहीं तो जंगल का काम है, कहीं आग लग जाएगी फैल जाएगी, हम लोग भी इसमें गिर जाएंगे मर जाएंगे, दूसरे प्राणियों की हत्या होगी। अंत में आग बुझाना परम आवश्यक है, इसका ध्यान रखना। और सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अंत में जब आग दिखानी है तो जलाई क्यों जाए। हंडिया खिचड़ी, हंडिया चावल दाल लाए सो ठीक है, पानी लाए सो ठीक है, लकड़ी इकट्ठा करी सो ठीक है, पर जब आग बुझानी है तो जलावे क्यों। अब देखो, यदि आग जलाई नहीं जाएगी तो खिचड़ी नहीं पकेगी, लोग खाएंगे क्या। तो पहले हंडिया खिचड़ी ले आओ, आग ले आओ, पानी ले आओ, पकाओ, उसके बाद ना आग बुझाने की चीज होती है। तो पहले ही बोले कि जब आग बुझानी है तो जलाओ ही ना। जब सर्वधर्म का परित्याग ही करना है तो सर्वधर्म करने की क्या जरूरत। बोले ये कुतर्क है, पहले सारी तैयारी करके खिचड़ी पका लो और भोजन कर लो, जब भोजन हो जाए, तृप्ति हो जाए, उसके बाद आग बुझाना, ये कर्तव्य होता है। तो पार नदी से पार होने के पहले ही और नाव छोड़ दी तो पार कैसे हो। इसलिए सर्वधर्मान परिच्छेद्य के पहले धर्म भी तो होना चाहिए ना। तो वो धर्म क्या है, पहली बात बताई कि मन मना भव। मय मनो यस्य स मन मना। तो पंडित लोग इसका कहते हैं अहमेव मनो यस्य, जिसका मन मैं ही। इसका अर्थ यह है कि मन नाम की कोई मूर्त वस्तु नहीं। उपनिषदों में आया न बाह्य नाप हृदय सद रूपम विद्यते मना। बाहर इदम मना अस्ति, ऐसा कहने के लिए मन कभी दृश्य नहीं होता। अच्छा, अंतर का अंतर में भी एकदम मन कहने के लिए मन दृश्य है। अस्थि प्रत्यय का विषय मन स्वयं में नहीं होता। जब वो किसी विषय का आकार ग्रहण करता है अथवा प्रतियोगी सापेक्ष अभाव का आकार ग्रहण करता है तभी इदम मना। अभावाकार वृत्ति हो चाहे भावाकार वृत्ति हो तब यह मन है ऐसा ग्रहण होता है। फिर कहोगे कि बात टेढ़ी हो गई। यदर्थ प्रतिभानम तन मन इससे भी नियत है, अर्थ का भासना ही मन है। बल्कि हमारे महात्मा ने भिक्षु शंकरानंद ने कहा कि मन ही माया है। माया माया माया जो ग्रंथों में लिखा हुआ आता है वो मन कोई दूसरा नहीं है, अपना मन ही माया है। वही मेरा तेरा न मेरा न तेरा, ये सब दुनिया का काम ही फैलाता है। फिर एक दिन बोले कि देखो ये मन नाम की जो चीज है ये कोई दूसरी नहीं है। जब चेतन सविषयक होता है माने किसी चीज को देखता है तब चेतन का ही नाम मन हो जाता है, और जब चेतन निर्विषयक होता है तो मन का ही नाम चेतन हो जाता है। सविषयक चेतन का नाम मन और निर्विषयक मन का नाम चेतन। तो अहमे वो मनो जस्य मन बना। जब परमात्मा से अलग मन मालूम नहीं न पड़े उसको कहेंगे मन मना। हमने अपने मन की ओर देखा, क्या है, कहाँ है रे मन? ये मन मन लोग बोलते हैं, कभी देखते थोड़े हैं कि क्या है ये। कभी स्त्री बन गया तो कभी पुरुष बन गया, तो कभी हीरा बन गया तो कभी मोती बन गया। वो तत्त्व आकार धारण करके ही मन प्रतीत होता है, मन मालूम पड़ता है। यदि कोई आकार मन में न हो तो मन अपने से अलग, आत्मा से अलग, परमात्मा से अलग हो गई नहीं। तो मन को ऐसा बनाओ, इसको ज्ञान बोलते हो, मंदरी और बोधने धातु से, अवबोध के अर्थ में मन शब्द बनता है, ज्ञान के अर्थ में। तो जहां परमात्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, वहां हो गया मन मना। फिर बोले ये तो जरा कठिन लगता है। कहां भाई, व्यापारियों को पैसे की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी। वकील को कानून की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी। डॉक्टर को रोग की दवा की बात सुनावे तो कठिन नहीं लगेगी। वो तुम्हारा विषय है ना, तुम अपने विषय में एक पटु हो, एक्सपर्ट हो। तो हम अपने विषय में भी एक्सपर्ट हैं। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी बात तो पूरी पूरी समझ जाएं और तुम हमारी बात न समझो है? भाई तुम्हारी बात हम नहीं समझते, ये ठीक है, पर हमारी बात भी तुम्हारे लिए आसान कैसे होगी? थोड़ी कठिन तो होगी ही होगी। ये दावा मत करो कि हम सब समझते हैं। अच्छा, ये ज्ञान तो कठिन है, कहां कठिन है। अच्छा, तब हमारे लिए बोले कि मत भक्तो भव, मेरे मम भक्त मम मद भक्त मेरे भक्त हो जाओ। भक्त माने प्रीति विशिष्ट वृत्ति के द्वारा मुझे देखो। वैसे तो दुश्मन भी वृत्ति के द्वारा ही देखा जाता है, बिना वृत्ति के दुश्मन दुश्मन नहीं मालूम पड़ता। और मित्र भी वृत्ति से ही देखा जाता है, परंतु भगवान को देखना और प्रीति विशिष्ट वृत्ति से, असल में विशिष्ट जो भगवान है, सगुण जो भगवान है, निर्गुण भगवान निर्विशेष वृत्ति के विषय हो जाते हैं, निर्विशेष वृत्ति स्वरूप ही होते हैं। और सगुण भगवान जो है वो सगुण वृत्ति के विषय होते हैं, सविशेष वृत्ति के विषय होते हैं। प्रेम अपने वृत्ति में, अपने चित्त की वृत्ति में प्रेम का रस घोलकर और फिर उससे भगवान का सेवन करो निरंतर। शांतोदित तुल्य प्रत्यय, जो वृत्ति शांत होए वही उदित होए, जो वृत्ति शांत होए धारा प्रवाह मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहासे मनोगति अविच्छिन्न यथा गंगाम भसोम्बोधव लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारकम। ये भक्ति योग का लक्षण है, निर्गुण माने प्राकृत गुण से रहित होने के कारण इस भक्ति योग को निर्गुण कहते हैं। बस जैसे गंगा जी जफा गंगाम भसोम बुदव, गंगा सागर में जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, ऐसे हमारा गला हुआ चित्त द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्ति रित्य दीयते। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन में भक्ति का लक्षण किया। भागवत धर्म का पालन करते करते जब चित्त मोह ममता की कठोरता छोड़ दे, द्रवित होता है, द्रुत होता है, और फिर वृत्ति धारावाहिक रूप से परमेश्वर में गिरने लगे, तो उस वृत्ति का नाम होता है भक्ति। बोले बाबा ये तो कोई अनायास साध्य भी नहीं मालूम पड़ते है। अनायास को उर्दू में आसान बोलते हैं, अनायास आसान, ये भी कोई बहुत आसान बात तो नहीं है, क्योंकि अंतः बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता में प्रवेश करके अपने अंतर देश में प्रवेश करके और निरंतर वृत्ति के द्वारा भगवान का स्पर्श करना, वृत्ति को यदि त्वाच प्रत्यक्ष होता हो, यदि वृत्ति किसी को टच करती हो, त्वाच प्रत्यक्ष माने टच करना, तो यदि वृत्ति बार बार बार बार छुए छुए, जैसे हम पूछी दे के हाथ में और कोई चित्र बनाते हैं, ऐसे यदि भगवान का चित्र बनावे तो ठीक है, दिल में बनावे हो, कागज पर बनाने वाले भगत हैं कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, गीता प्रेस वाले जिससे चित्र बनवाते थे, एक चित्र का 12 रुपया लेता था, 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात, 45 जल्दी 50 हो रहे हैं, वो रुपया लेके जाके शराब पी जाता था, उसकी पत्नी और बच्चे आते होते थे भाई जी के पास। वो तो चित्र बनाना तो एक कला है,